Iri tsavarilai apatai zaz eh guzvai. Chimi gedzi, wazi holdi kai khabartir. Zaz nevi holdi kai khabartir. Chekhi wakh, yakhkana divondol televizor dis kilik zavai. Nalhudi adaz anay savuchit ane gyrchek zat akwazvai. Ama zaz chizvai khi. Adaz anay sazat ne akwazvach. Vuni kiskhanvai zuni, anjakh katsel garu üft yazavai. Yif aluknavai. Garu üft yağız, küçerilay fanarol jiv hezvay pekiyif. Virit ebiyahti aç goz, sızo izvay gurba guriyif. Ekhir nivuna vich ekhi vahans, kuhn dize vernay. Ada vas hik vekide kajab ganayta zazvan khanay. Va gudaş sa ehtiya. Ada zchunk ole taz kanza vachir. Atsu onavay çikada zik anik pazar zurzazvay. Vas küne hik İgjida edicis, vunazas kuni zvuchis qshal huzwa. Meger ihtin qay avay ifiz, ihtin turfan di qu yazavay. Ifiz qoliza ta isan qatsel chukuri jadayne. Hakan isan anek qozray. Zon ku muqwa kasya, zon ku vahan gulya, zon studentya, zah qola voch, qol khanayta meger zu inis qedayne. Hinis fida, vokzal dol. Qarağna qochil, za kuhna di rak qaynay. Adol, Vuch taxsirala adal, luhuzvayna, vi gafar sibi amaz, zani zi gafar lhanay. Va çirxanak andata, a taymuraz zi xayist xaya. Ayvun qadar navay taymuraz. Viri Gürcistanda adala qolu qada vaydi tuş. Axpaza vi hal gilikay qunay, Luiza. Quna gilikay, zavun ayol xiz adan qalay qudnay. A qudna vun qatsel, Ak za juon gürüna adan rak gilay nahi, çilirse şmut suvağa vatnay. Luiza, vuna zon gili kayıq ona künü qiyolnay. Za vun vokzol dik. Zun şek nay. Vun şek savay de kurla zun voz mityu qanay. Zun vaq galas künü zıqtanay. Zun vuchi zıqtanay da çidani voz. Ege, eger, çi evel evel Arkady Alfyorovich sa şmut gaflu voz. Gila zaz çada kayeri gütü şirye kçe, adan vilin qenez kiligiz za adaz qe gafl huday, zun qil tek qona axtanay. Ama Arkady Alfyorovich kole avachir, ami fiz nixtanachir, zun kuhna da atsuqnay, kole za matkam qachunachir, ayif zi imir da vidilani yergi yifxanay. Zvun shek savay, Luiza, zun ilal kas xiz, kis navaz kilig zavay. Vir yifti qatsel turfon, zirik e chaygon, vivler olni naqvar, chukul naqvar. Koch ur khayita imuras. Elbetta, zaz avur akhukwalaqa kutun. Zun gah kurez vay, gah shek zavay. Akhpa zirik el juvon kanyak ixtanay. Uchta, kanyak qaydani. Akhay nashashe, sarumka qayila sadni akunay zaz. Zirkunir zuzaz vay. Zibedin shek zavay. Luiza. Luiza, iri tsavarilay apata zaz ök rakur zavay zi çimik gheed. Luiza, ha iyi qalay inyek zun samişi sefilya, zun hamişi yolxuz vio paşmaya, Luiza. Sadaz nin gerek amaçir zun, küner zurzana zi bedin şeknay kükukhni da. Baka mağ vuna zaz sa istikant nek zanay, virik el amani. Stakan xkajna za xup avurla, zirik el xayid dediğin gafar qargishxanay. Za gayi nek vivilera yaxturay. Vuna gayi istikanday xup avurt nek za zi tütunak anay. Luiza, axpa adakay na qoarxana, am zi vivilera yaxtanay. Juma partifelni quna za kük olay qechnay. Madva vay zon qozaris xajadachir. Didek olye voz xanayta ikjadachir. Suli luzvay vuna. Vichi vivilera ol matni na qoaratan vay. Vuna juva juv. Kadar navay. Vaz vuch dat a cizma çir. Zavaz ekhrimji gaf hizlahanay. Xkiaqa. Ya iniq, ya aniq. Vun kis na shaknay. Zamadni tikrarnay. Ya vi khayibur, ya zun. Vivilerni vichini mihiz digishkanay. Dide bolnitsa da vasuli. Zamadni tikrarnay. Ya zun, ya vi khayibur. Luiza, zun poez da penjerdi shadi vguay. Zun Berandal aqwaz navay was kilig zavay. Qil xura awaz, vilel naqwar alaz. Yarab Allah, zi vilera ay naqwar qwez vajol. Wa, زقیلکوای زقسمت خای بخت لویزا مساندی کنیدی باشه ها چون سست از اخوادا سلی و خزخشاردی قد خیریک این معنی لویزا زی